No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I oto jest 13. Michał Nogaś. Dzień dobry w poniedziałek. Czas na serwis Anna Zaleśna Sewera. Nie będzie zażalenia Komisji Śledczej na brak aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Będzie ponowne wezwanie na przesłuchanie. Spadki na giełdach na całym globie. Czerwona fala to reakcja na wojnę celną Ameryki z resztą świata. Nawet 1 000 000 złotych kary dla pseudolekarzy. Trwają prace nad ustawą zwaną roboczo Lex Szarlatan. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa nie będzie się odwoływała od decyzji sądu, który nie zgodził się na aresztowanie Zbigniewa Ziobry, poinformowała szefowa komisji. Dziś mija termin złożenia odwołania. Brak zażalenia na postanowienie stołecznego sądu miał być suwerenną decyzją przewodniczącej Komisji Śledczej. Magdalena Sroka napisała w mediach społecznościowych, że wyznaczenie kolejnego terminu na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry w standardowym trybie będzie szybsze i skuteczniejsze niż dalsza ścieżka odwoławcza w sądzie. Na razie żadnego zażalenia nie mamy, potwierdziła rzeczniczka stołecznego sądu okręgowego sędzia Anna Ptaszek. Członkowie Komisji Śledczej nie byli jednak w sprawie zażalenia na odmowę aresztu jednomyślni. Ten wniosek musi być złożony. Trzeba wyciągnąć wnioski z tego, do czego sąd miał zastrzeżenia. Mówił jeszcze przed weekendem poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Śledcza wezwała byłego ministra sprawiedliwości na przesłuchanie 24 kwietnia. Będzie to 6. wezwanie dla polityka w tej sprawie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Gdyby przesłuchanie Barbary Skrzypek zostało zarejestrowane, sprawa byłaby znacznie łatwiejsza do wyjaśnienia, twierdzi mecenas Jacek Dibuła. Adwokat zeznawał w prokuraturze w sprawie przesłuchania współpracowniczki prezesa PiS-u. Po wyjściu nie mówił o szczegółach zeznań. Stwierdził, że podczas przesłuchania Barbary Skrzypek nie wykazywała ona oznak zdenerwowania, ani nie chciała kontaktować się ze swoim pełnomocnikiem. Pani Skrzypek ze mną rozmawiała na korytarzu przed pokojem prokuratora, natomiast pan mecenas był piętro niżej. Pani Barbara Skrzypek nie wykazała żadnego zainteresowania, by się z nim skontaktować. Ja nie dostrzegłem żadnych oznak stresu. Widziałem osobę otwartą, chętną do rozmowy. Jacek Dibuła brał udział w przesłuchaniu Barbary Skrzypek w sprawie tzw. dwóch wież. 3 dni później kobieta zmarła na zawał. Środowisko PiS-u wiąże jej śmierć z przesłuchaniem. Zdaniem prokuratury odbyło się ono z zachowaniem najwyższych standardów. Brytyjska giełda na czerwono. Główny indeks londyńskiego parkietu reaguje na cła Donalda Trumpa spadkami. W Zjednoczonym Królestwie załamanie na rynkach światowych to temat numer jeden. Spadek o 6% w parę minut po otwarciu londyńskiej giełdy. Rolls-Royce w dół o 13%. Duże straty także na przykład dla JD Sports, firmy produkującej obuwie sportowe, czy też banku Barclays. Tak zaczął się ten dzień. Potem sytuacja nieco się ustabilizowała, ale dziś na londyńskiej giełdzie rządzi kolor czerwony, tak jak na całym świecie. Global stock markets plunge. Hongkong, Chiny, Indie, Niemcy. Brytyjskie media dziś uważnie przyglądają się czerwonej fali. Globalna gospodarka, globalne połączenia. W Indiach duże straty zanotowała na przykład spółka Tata Motors, czyli właściciel brytyjskiego Land Rovera. Funt osłabił się w stosunku do euro, a to oznacza, że wakacje w Hiszpanii czy Francji właśnie stały się droższe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nawet 1 000 000 złotych kary może grozić oszustom, którzy wykorzystują chorych ludzi, obiecując uzdrawiające terapie. Najpierw jednak w życie musi wejść przygotowywana ustawa zwana roboczo Lex Szarlatan. Tym mianem określa się osoby, które nie mając żadnego wykształcenia, leczą, biorąc od ludzi ogromne pieniądze, mówią pacjenci oraz rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Daje pacjentom do wyboru opcje terapeutyczne, czyli formy leczenia, które nie są w stanie go wyleczyć, albo zniechęca do tych, które mają szansę mu pomóc. Oczywiście za pieniądze, oczywiście dla zysku. I powoduje, że ten pacjent ostatecznie albo nie ma szansy wyleczyć choroby nowotworowej, albo żyje krócej i w gorszym stanie. Codziennie boję się o moje życie. Leczę się w szpitalu. Pamiętam, jak fatalnie czułam się po chemioterapii. Natomiast gdyby nie medycyna komplementarna, wzmacniające kroplówki, ćwiczenia oddechowe, specjalistyczne, osteopatia, akupunktura, ja nie wiem, czy bym dożyła do dzisiejszego dnia. Więcej na ten temat w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy miejscowości w gminie Węgorzewo w Warmińsko-Mazurskiem. 9 i 12-latek znaleźli w rowie niewybuch i przynieśli go w pobliże domu. Dorośli wezwali policję, informuje Magdalena Chrynkiewicz z komendy Węgorzewia. Policjant ustalił, że jest to granat moździerzowy o długości 40 cm z zapalnikiem z okresu II wojny światowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce ujawnienia granatu do czasu przyjazdu saperów oraz ewakuowali mieszkańców domu. Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia niewybuchu nie wolno znaleziska dotykać, przenosić czy rozbrajać. Należy wezwać funkcjonariuszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne z rozpogodzeniami, może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. W Zakopanem minus 2 stopnie, w Krośnie i Ełku plus 6, w Płocku 7, w Legnicy 10, a w Koszalinie 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. I tu my do 15, Elżbieta Malinowska, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Jak nie łupnie! Lata temu tu przy Myśliwieckiej w sobotę mieliśmy audycję, którą tworzyliśmy wspólnie. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i mówiący te słowa. Niezwykle często przy czy też za konsoletą siedziała, tak jak i dziś, Elżbieta Malinowska. Mamy kochane małe święto. Ta piosenka, która kiedyś nas niosła przez soboty, skończyła 20 lat. Czas tak leci, że nie możemy się z tą myślą pogodzić. No dobrze, a propos czasu i jego upływu, to sięgamy po piosenkę dnia. 3 kwietnia ukazał się ten singiel. W czerwcu ukaże się 7 albumów jednocześnie. Niepublikowane nagrania, w sumie 83 z lat 1983

Blauka, Fason. Świetnie to brzmi. Proszę głosować na listę przebojów. O tym więcej po 14. Kwadrans po 13. Co ja bym mógł dzisiaj? Z czystym sumieniem. Ach, to dzisiaj jest ten dzień. Kręcili ten serial między... w 2024 roku, między lutym a sierpniem, w trzech lokalizacjach. W Bangkoku, na wyspach Phuket i Koh Samui. No i dzisiaj 8 odcinek, bo oto zamyka się przygoda z trzecim sezonem Białego Lotosu. No, jestem po. I co ja Państwu powiem? Co ja Państwu powiem? Nic Państwu nie powiem. Może jedynie to, że trzeba szybko nadrobić 7 odcinków trzeciego sezonu, żeby zobaczyć, co się wydarzy w sezonie trzecim, w finale, w odcinku 8. A dobra, powiem. Jeżeli mieli Państwo swoje przewidywania, to nic się nie sprawdzi. Mam nadzieję, że zachęciłem. Biały Lotos, sezon trzeci, dobiega końca. Dziś pojawił się 8 finałowy odcinek. Jestem ciekaw Państwa opinii. Jeżeli ktoś już widział, to bardzo proszę. myśliwiecka@polskieradio.pl. Ale myślę, że wieczorem, na spokojnie, w domach, w domostwach, niektórzy się rozsiądą i będą oglądać to, co Mike White wymyślił na finał. A wczoraj rozsiedliśmy się bardzo wygodnie w fotelach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, by zobaczyć, z jakim wspaniałym przyjęciem spotkał się tu na scenie debiutujący przecież zespół Metro. Przegięte przez barierkę łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się za siebie. Kiedy wieczność jej się będzie zerka poprzez moją twarz, jej najświętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. Wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę.

wszystko, wszędzie, teraz. W tym tygodniu oficjalnie potwierdzono to, co już nieoficjalnie wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, a mianowicie, że Sam Mendes przygotowuje 4 filmowe biografie Beatlesów i to będą filmy o poszczególnych członkach zespołu z ich perspektyw i zagrają w nich Paul Mescal jako Paul McCartney, Harris Dickinson jako John Lennon, Joseph Quinn jako George Harrison i Barry Keoghan jako Ringo Starr. Każdy ma swoją historię, ale wszyscy razem są legendarni. Wszystko, wszędzie, teraz. Audycja Katarzyny Borowieckiej po premierze na naszej antenie wędruje do podcastów. A te mogą Państwo znaleźć zarówno na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl, jak również w serwisach streamingowych. Wszystko wszędzie teraz. O czym przypominał Michał Mawrański. Być może ten zespół kiedyś będzie jak oni, czyli The Beatles. Na razie singiel, który podbił nasze serca i antenę, to Córka Ogrodnika. Nie boisz się, nie budzisz się, ona powinie, oni powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, o dwie oczach palą gras. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Mówili nam o słońce, choć jej włosy pełne gwiazd. Mówili nam o słońce, córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale dotyka. Zawsze chciałaś mnie. Osiągnąć to wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Mówili nam o słońce, o dwie oczach palą gras. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Mówili nam o słońce, choć jej włosy pełne gwiazd. Mówili nam o słońce, córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale dotyka. Czas na gościa. Tu Myśliwiecka 357. W studiu Justyna Czechowska, tłumaczka. Osoba współodpowiedzialna za wielkie święto tłumaczy odnalezione w tłumaczeniu po raz siódmy w tym roku pod koniec kwietnia między 24 a 26 Gdańskie spotkania literackie wokół tłumaczeń się odbędą. Dzień dobry, Justyno. Dzień dobry. Bardzo się cieszę z naszego spotkania. Powiedzmy w kilku zdaniach, czym są Odnalezione w tłumaczeniu? Czym jest ten festiwal? To jest festiwal, który jest właściwie świętem wszystkich tłumaczy literatury, nie tylko polskich tłumaczy, bo na festiwalu goszczą też nasi koledzy z zagranicy, szczególnie tacy, którzy tłumaczą polską literaturę na najróżniejsze języki. No to jest festiwal, który ma już swoją tradycję, ma już swoich wiernych odbiorców i bywalców, który właściwie trochę nie zmienia formatu, dlatego że te spotkania podczas festiwalu mają konkretne formaty i one są jakoś na tyle lubiane, że nawet kiedy myślałyśmy z koleżankami, które współtworzą ze mną ten program, myślałyśmy o tym, żeby coś nowego tam wprowadzić, to jednak okazywało się, że na przykład sparing tłumaczy jest takim formatem, którego nie można zmienić, czyli bitwa dwojga tłumaczy na temat jednego tekstu, albo na przykład pisarka i jej tłumacze. To jest jeden z też takich ulubionych formatów. W tym roku będziemy gościć Zytę Rudzką i jej cztery tłumaczki na różne języki. Festiwal odbywa się w Gdańsku i tam też przyznawana jest nagroda. Może o tym powiedzmy teraz, że Carlos Maradon Casas, który był gościem jednego z wydań audycji Ludzie, wspaniały tłumacz, dostanie nagrodę za całokształt twórczości. Tak. Ja się bardzo cieszę, chociaż tak naprawdę tych kandydatów na i kandydatek na tę nagrodę mamy sporo, bo naprawdę no, ja cały czas jestem zadziwiona, jak myślę sobie o tych, teraz akurat w tym roku myślę szczególnie o Maradonie Casasie, o tych wszystkich tłumaczach, którzy mają za sobą całe tłumackie życie, listę z setkami przetłumaczonych świetnych książek. I niekoniecznie wszystkie te książki i wszyscy ci ludzie kiedykolwiek zostali dostrzeżeni w należyty sposób. Więc ta nagroda jest takim dodatkowym świętem, które zawsze jest tak pięknie oprawione, nawet nie w galę, ale w spektakl, który jest jakoś zawsze inspirowany przekładem literackim. I strasznie się cieszę właśnie, że Carlos Maradon Casas, wybitny tłumacz, ale również wspaniały nauczyciel. Bo nie każdy tłumacz też potem staje się mentorem, a on jest właśnie jednym z tych, który stał się mentorem dla kolejnych pokoleń tłumaczy literatury hiszpańskiej. Ale ta nagroda za całokształt to jest jedna odnoga tych wyróżnień, bo też co dwa lata odbywa się festiwal. Nagradzana jest także osoba, która zdaniem jury, złożonego też z osób tłumaczących tak i piszących, dokonała najciekawszego przekładu na przestrzeni 24 miesięcy. Tak, i to jest, co ciekawe, wśród tych 7 nominowanych książek, które tutaj się znalazły, są zarówno takie powieści bardzo nowe, które zaraz po wydaniu w oryginalnym języku zostały przełożone, ale też takie, które w swoich domach językach stały się już klasykami i minęło powiedzmy 100 lat od ich pierwszego wydania. Taką książką jest na przykład Miasto ukraińskiego pisarza Waleriana Pidmochylnego. Dziękuję, w przekładzie Marcina Gaczkowskiego. I bardzo się cieszę, że tak się akurat złożyło, że edycja, która będzie dotyczyła literatury modernistycznej, będzie miała tutaj też nominantkę, książkę modernistyczną. Tak, pełny spis informacji na temat festiwalu jest na stronie odnalezionewtłumaczeniu.pl i tam właśnie też można znaleźć nazwiska osób nominowanych. Ja tylko powiem pokrótce, że poza Marcinem Gaczkowskim, także związanym z Polskim Radiem, tak, są to Agnieszka Kowaluk, Mateusz Kwaterko, Filip Łobodziński, Katarzyna Okrasko wspólnie z Agatą Ostrowską, Katarzyna Skórska i Tomasz Swoboda. Wiele tych nazwisk pojawiało się w ostatnim czasie na antenie Trójki. Przypomnę, że między innymi Katarzyna Skórska tłumaczyła w audycji Wszystkie Książki Świata wspaniałą rozmowę z Mikelem Arim, którego książka Ty krwawe dzieciństwo ukazała się nie tak dawno. No dobrze, to wiemy, że nagroda, a co możemy powiedzieć o tej idei głównej tej edycji, czyli o modernizmie? Och, to chyba nie starczy nam czasu, bo można naprawdę długo mówić. Ten pomysł zrodził się już jakieś 4 lata temu w głowach 4 blondynek. To ja zawsze zaznaczam, bo wydaje mi się to dosyć no dosyć takie rozkoszne, że cztery kobiety robią festiwal. To jest Magda Heidel, Urszula Kropiwiec, Aleksandra Szymańska i ja. I dopiero po iluś tam edycjach przyszło nam do głowy, a może by tak zrobić edycję kobiecą, typowo kobiecą. No ale ponieważ literatura pisana przez kobiety jest tak wielkim obszarem i właściwie połową literatury światowej, musiałyśmy to zawęzić. I takim ciekawym momentem w literaturze światowej wydał nam się modernizm, to znaczy pierwsze dekady XX wieku, który, jak sobie troszkę dłużej pomyślimy, to oprócz Prusta i Ulyssesa właściwie, przepraszam, Prusta i Joyce'a, został właściwie napisany przez kobiety. I wtedy zaczęłyśmy myśleć nie tylko o pani Dalloway, Virginia Woolf, która dokładnie 100 lat temu się ukazała, więc jest to jakiś jubileusz, ale też zaczęłyśmy myśleć o tych różnych innych obszarach językowych i okazuje się, że dotarłyśmy do kobiet chociażby z Serbii, z Rumunii, z Ukrainy, które były naprawdę jednymi z czołowych postaci tamtejszych modernizmów. I tu się zatrzymamy, za chwilę wrócimy do rozmowy. Justyna Czechowska jest z nami dzisiaj w studiu. Rozmawiamy o festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu. Piosenka śpiewana po francusku i po angielsku jednocześnie. Kawa ma świetny moment, by wrócić do rozmowy o Odnalezionym w tłumaczeniu festiwalu tłumaczy polskich i nie tylko, który pod koniec kwietnia w Gdańsku, w naszym studiu Justyna Czechowska, jedna z członkiń Rady Programowej. Zaczęliśmy mówić o tym modernizmie i o odkryciu waszym, autorek festiwalu, że 100 lat temu i nie tylko to wiele ważnych dzieł literackich, modernistycznych pisały kobiety. Jak to będziecie świętować? Jak to będziemy świętować? No przede wszystkim zebrałyśmy taką antologię tekstów, czy właściwie urywków, zdań, haseł z najróżniejszej literatury modernistycznej napisanej przez kobiety. I podarowałyśmy ją Aleksandrze Bilińskiej, artystce muzycznej, reżyserce muzycznej, zajmującej się muzyką elektroniczną, ale nie tylko, która stworzyła specjalnie na pierwszy wieczór festiwalu performance muzyczno-taneczno-słowny, zainspirowany właśnie tą maleńką antologią, którą stworzyłyśmy, która nie będzie dostępna, nie można jej kupić, nie można jej zdobyć. Ona została stworzona specjalnie na potrzeby tego performansu, więc to jest coś, na co wszystkie czekamy, bo to jest właściwie jedyny taki punkt programu, którego żadna z nas nie jest w stanie przewidzieć, ale na pewno będzie to fascynujące, bo to jest z kolei no, pokazanie tego, że przekład nie jest tylko pokazaniem jednego tekstu w dwóch kolejnych tekstach w innym języku, tylko no, przekład może być również tłumaczeniem jednego gatunku sztuki na inny. I tutaj na pewno to pięknie się złoży w ten pierwszy wieczór 24. No ale też jeżeli mam kogoś zachęcić, a myślę, że już zdążyłam zachęcić, no to wykład Magdy Heidel, profesor Magdalena Heidel, która oprócz tego, że jest moją koleżanką w Radzie Programowej, jest po prostu jedną z najwybitniejszych tłumaczek z języka angielskiego, literatury angielskiej na język polski i profesorką Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmującą się właśnie przekładoznawstwem i zajmującą się literaturą modernistyczną. W tym w zeszłym roku ukazało się nowe wydanie pani Dalloway w tłumaczeniu Magdy Heidel, ale też Magda tłumaczyła eseje Virginia Woolf. Więc jakby tych fantastycznych, przeciekawych momentów będzie trochę, myślę sobie. Oprócz tego parę osób tłumackich zgodziło się poprowadzić warsztaty dla młodzieży. Mhm. To jest jeden z takich naszych ulubionych formatów, żeby pokazać młodzieży licealnej, że jest taki zawód, na którym z pewnością dużo nie da się zarobić, ale frajda jest nie do przecenienia, więc to też jest w naszym programie. Ważne też wydaje mi się, by powiedzieć teraz, że w ramach festiwalu odbędzie się także taka debata, dyskusja, którą będzie prowadził Kuba Kornhauser, poeta i tłumacz, absolutnie zafiksowany na punkcie Rumunii między innymi. I to będzie opowieść o modernistkach spoza tego kanonu, z centrum, czyli rzut oka na Bałkany, tak, trochę na wschód i na południe, to dla tych, którzy byliby zainteresowani tym, co się działo i dzieje na wschód od Polski i na południe, to oczywiście bardzo polecamy. No i jeszcze jedna ważna rzecz, myślę tutaj o ostatnim dniu festiwalu, to jest debata kończąca ten festiwal, to spotkanie, Siła wolnego słowa. W niej wezmą udział Elżbieta Kalinowska, Marcin Gaczkowski i tutaj w programie czytam tłumaczka z Białorusi anonimowo. Mhm. To jest panel, który organizujemy wspólnie z Polskim Pen Klubem, który w tym roku obchodzi 100 lat istnienia i w ramach tego jubileuszu będziemy się pojawiać na różnych festiwalach literackich właśnie z rozmową, która wpisze się również w program tychże festiwali. No tutaj wydało nam się oczywiste, że będziemy rozmawiać o przekładzie. Chcemy pokazać, jak przekład i też książka w tłumaczeniu jest bronią. Bronią, która może zmienić sposób myślenia, ale też taką bronią, która wykryta może być zagrożeniem dla osoby związanej z tym przekładem i z jakby w ogóle wprowadzeniem tej książki na rynek. I taka sytuacja jest obecnie w Białorusi. Tam wolność słowa została zupełnie zniszczona. Wielu, w ogóle właściwie to cała intelektualna Białoruś zdążyła już wyjechać z kraju. W Polsce jest bardzo dużo i pisarzy, i ludzi teatru, ale także tłumaczy. To jest ważne, żeby powiedzieć, że oni zdążyli, bo też wiele osób, które zupełnie nie popiera polityki Putina, nie zdążyło wyjechać z Rosji. Ani Łukaszenki wyjechać tu również z Białorusi, prawda? Mhm. Więc dlatego anonimowo występuje tłumaczka białoruska, ponieważ nie jest do końca pewna, o co zostanie zapytana i co może powiedzieć na scenie. A gdyby powiedziała coś niestosownego, to no, niestety zagraża to zdrowiu i wolności jej przyjaciół i rodziców na przykład, którzy nadal mieszkają w Białorusi. To na koniec, Justyna, takie jedno zdanie, gdyby ktoś jeszcze nie czuł się zachęcony. Dlaczego warto ten weekend ostatni przed majówką spędzić w Gdańsku? Ponieważ spotykamy się raz na 2 lata, tym bardziej podnosi to prestiż tego festiwalu, ale też tą wielką radość, bo ten festiwal jest naprawdę wielkim świętem przekładu literackiego. Przekładu literackiego, który jest już trochę bardziej, ale wciąż nie na równi z innymi, docenionym gatunkiem polskiej literatury, proszę państwa. Bo to, co czytacie po polsku, wszystko to jest jednak polska literatura. Ale też świętem kobiet wyjątkowo w stulecie wydania pani Dalloway Virginia Woolf. Będziemy rozmawiać o Virginia Woolf, ale także o jej koleżankach z wielkich języków i z mniejszych języków. A poza tym będzie pięknie, bo będziemy nad morzem i będzie koniec kwietnia, więc z pewnością będzie piękna pogoda. A ja jako osoba, która na antenie Trójki rozmawia z autorkami i autorami z zagranicy, raz jeszcze to podkreślę, przy okazji zapraszając na wszystkie książki świata, że nie byłoby tych wszystkich wspaniałych opowieści spoza Polski, gdyby nie tłumaczki i tłumacze, drugie autorki, drudzy autorzy tego dzieła. Odnalezione w tłumaczeniu pod koniec kwietnia w Gdańsku zapraszaliśmy wspólnie z Justyną Czechowską. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark. The scars of your love remind me of